Bratia, sestry, drahí priatelia. Kochani, bratia i sestry, drodzy przyjaciele. Keby nebolo obeti Pána Ježiša Krista, gdyby nie było ofiary Pána Jezusa Chrystusa, keby nebol zomrel za hriešnych ľudí, gdyby on nie umarł za grzesznych ludzi, dnes nikto z nás tu nesedí. Dzisiaj nikt z nás nie byłby tutaj na tym miejscu. My, ktorí sme si boli vzdialení a cudzí jeden druhému. My, ktorýžmy byli oddalení od ciebie i obcy, skrze jeho obeť a skrze jeho utrpenie sme sa stali blízki. Przez jego ofiarę i przez jego ucierpienie staliśmy się bliskimi. Viete, prečo sme dnes tu na tomto mieste? Czy wiecie, dlaczego jesteśmy tutaj zebrani na tym miejscu dzisiaj? Kvôli nemu. Z powodu niego. Aleluja. Aleluja. Moje oči sa dívajú na kráľa. Moje oči zwrócone są w kierunku króla. Milujem ho. Ja kocham go, lebo on prv miloval mnie. Ponieważ on pierwszy ukochał mnie. Zamiluj si Pána Ježiša. O, zakochaj się w Jezusie. Lebo on je príčinou toho, že ty si dnes tu. Ponieważ z jego przyczyny, z jego powodu, on je hoden všetkej chvály. On jest godzien wszelkiej chwały. On je hoden všetkého obdivu. On jest godzien wszelkiego podziwu. Božie slovo hovorí o tom. Božie slovo mówi na ten temat. Že bol jeden kupec. Že był pewien kupiec, ktorý skupoval nádherné perly. Który właśnie chodził i kupował te zacne, cenne perły. Ale našiel jednu perlu. Ale on znalazł jedną perłę. Ta perla była najkrajšia. Ta perła była najpiękniejszą. Ta perla była najväčšia. Ta perła była największą. Ale musel všetky ostatné perly. Ale wszystkie inne perły, które posiadał. A všetko to, čo mal, i wszystko to, co on miał, musiał sprzedać. Aby získal tu jednu perłę. Aby získať tą jedną perłę. A viete, kto je tou perlou? A či viete, kto je s tom perlom? Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Christus. On je tou perlou. On je s tom perlom. On je tou najkrásnejšou perlou. On je s tom najpiękniejszą perlou. Najväčšou perlou. On je s tom najväčšou perlou. Ktorý je hoden všetkého obdivu. Ktorý je godzien všelkého podivu. A všetkej lásky. I všetkej całej našej miłości. Je hoden toho, aby sme všetkého sa vzdali. On je zgodzen, aby sme všetko odrzucili. Aby sme všetko svoje imanie premenili na tú hodnotu. Aby sme všetko to, co máme, aby sme zmienili vlastne na tę cenę. Aby sme získali jeho. Aby sme získali jeho. A keď získame jeho. A kiedy my już získame go. On získal nás. On już pozyskal sobie nás. Halleluja. Tužíš získať jeho. Či pragneš pozyskať jeho. Viete, ako sa rodia takéto perly? Či viete, jakým spôsobom povstajú sa, tvoria sa vaše také perly? Perly sa rodia v utrpení. A te perly rodzą sa v cierpieniu. Viete, perlotvorka, ktorá je na dne mora. Viete, tá perlorodka, ktorá leží na dne tego morza. Do niej sa dostane zrniečko malého piesku. Do jej wnętrza musí się dostać malutkie ziarenko piasku. A ten piesok, ten pôsobí bolesť tej perlotvorky. A ten piasek, on powoduje wielki ból tej perłorodce. A tá perlotvorka obaluje ten piesok takou perleťou. A o tá perlorodka, ona jakby obala, bo tak zakręca to žiarko piasku tom zacnom perlom. A to zrniečko tým rastie. I to žiarnko v ten spôsob rośnie. Ale tým, že rastie to zrniečko v tej perlotvorke, väčšiu bolesť spôsobuje. Ale im tá perla je zviengša v tej perlorodce, tým viengšom bolesť ona spravia jej. A perlotvorka sa bráni tejto bolesti. I tá perlorodka broni sa tej bolesti. A obaluje perleťou. I ona znowu ją przykrywa, znowu następną warstwą. A czym jest większa ta perła, tym jest większa bolest. Im większa jest ta perła, tym większa bolest jest. A Božie slovo hovorí o tom. I Božie slovo mówi na ten temat. Že tento kúpec našiel tú najväčšiu perlu. Že ten kúpec znalazł tą najväčšiu perlu. Tú najkrajšiu perlu. Tú najpiękniejszą perlu. Tie najväčšie perly sa rodia v najväčšom utrpení. Ale tie najväčšie perly rodzą sa vlastne přes najväčšie cierpienia. Boli ľudia, ktorí trpeli. byli ludzie, którzy cierpieli. Którzy przeżyli swój život utrpienia. Którzy przeżyli całe swoje życie w ucierpieniu. Ale tą najkrajszą a największą perlą jest Ale ta Chrystus. Największa i najcenniejsza perła dla nas to jest Pan Jezus Chrystus. Pozrij się na Golgotę. Popatrz na Golgotę. Pozrij na krzyż. Popatrz na krzyż. Na trpiącego baranka Jezusa Na Chrystusa. Cierpiącego baranka Pana Jezusa Chrystusa, który wziął twoje i moje grzechy na siebie twoje i moje grzechy. Trpiał za mnie On i za ciebie. Cierpiał za mnie i za ciebie. Trpiał za cały Cierpiał za cały świat. Pozrij jego wystrete ruchy. Popatrz, jak jego dłonie są rozpostarte. Te dłonie nie są znakom jego niemogłości, jego słabości. Dłonie to nie znak tego, że jego bezwładności. Ale te jeho vystreté dlane sú znak jeho lásky. Ale te dłonie to znak miłości. Keď som sa pýtal mojho synčeka. Kedy pýtałem mojego małego synka. Synku, ako ma máš rád? Synek, powiedz, jak mnie kochasz, jak bardzo mnie kochasz. A on tak vystrel svoje ruky. A on tak bardzo pokazal. A hovorí, tatinko, tak ťa miluje. I mówi, tatusiu, ja tak cię kocham właśnie w ten sposób. Chcesz widzieć Bożą lásku. Czy chcesz widzieć Bożą miłość? Pozri na Pana Jezusa. Popatrz na Pana Jezusa. Pozri na Jego wystrete ruchy. Popatrz na Jego dłonie Tak cię miloval. Tak właśnie cię ukochał. Tak mocna jest tak, łaska ciebie. Jego miłość jest mocna. Nie większej perli. Już nie ma cenniejszej perły. Nie większej lásky. Nie ma większej miłości. On dał wszystko za On ciebie. On wszystko oddał za ciebie. Wszystkiego zawzdał. On wszystkiego Wszystko aby ciebie zyskał. Żeby ciebie on pozyskał. Aby si wiedział. Abyś wiedział. Ty si mu pre niego perłą. Ty jesteś perłą dla niego. Andrzej, czy wiesz, że jesteś perłą w oczach on Jezusa? Wszystko odrzucił dla ciebie. On w ciebie widział tu krasę. On widział w ciebie tam coś pięknego, tą perłę. On wszystko za ciebie zdał. On wszystko oddał dla ciebie. I właśnie dlatego, ale ty również potrzebujesz wszystkiego zadać. Musisz wszystko oddać. Kiedy on za ciebie wszystko niecha. Jeżeli on zostawił wszystko dla ciebie, kiedy wszystkiego za ciebie zda. Jeżeli on to wszystko porzucił dla ciebie, preto aj ty pre niego dlatego ty również powinieneś wywołać wszystko jeho. Dla ciebie. Wybierz sobie jego. A on wywoli si cię. On wybierze ciebie. On już dawno si wywolił. On już bardzo dawno wybrał ciebie. On już dawno za ciebie zapłacił. On już dawno płacił za ciebie. Si wzácna w jego oczach. Jesteś cenna w jego oczach. Si drahá w jego. Jesteś kosztowna w jego oczach. Nie pochybuj. Nie wątp. Milý brat hovoril o orlovi. Brat przede mną mówił o orle. A hovoril o tom, że tento orol i mówił na ten temat, że orzeł potrzebował strawy. On potrzebował coś do jedzenia. A ta strawa, co ma orol, to jest pewna strawa. I to jedzenie, co orzeł zjada, to jest pewne, czy stałe? To nie jest mleczko. To nie jest mleko. To jest pewna strawa, tu trzeba trhać. To jest ten, to jest ta twardy pokarm, który trzeba targać. A wiecie, ako si orol berie strawu? I wiecie, w jaki sposób on zyskuje tę potrawę? Tak ma otworzone usta. On tak ma otworzone właśnie w ten sposób swój dziób. A. I w taki sposób. Tak to robi orol? Czy tak to się dzieje? Ako ten orol? W jaki sposób? Chyci tu strawu. Orzeł uchwyci tę potrawę. Nie sama ta strawa przychodzi. To ona nie sama przychodzi do niego. Ale on si ją trha. Ale on sobie ją rwie. On o tą strawę usiluje. On bardzo stara się mieć tę strawę. On si ją ciąga a trha. On ciągnie i rwie ją. A ta strawa jest pewna. A to jest ten twardy pokarm. Przyprawiony si dnes przyjąć twardy pokarm. Czy jesteś gotowy dzisiaj, żeby przyjąć twardy pokarm? Paweł apostol mówi, już ste dawno mali przyjmować twardy pokarm. Apostoł Paweł mówi, już dawno mieliście przyjmować twardy pokarm. A mnogi z was są jeszcze potrzebni mleczka. A tymczasem jeszcze wielu z was potrzeba mleka. Keď malé dieťa, keď sa napapká mliečko, tak mu ešte aj brúško pohladká. Kedy mladé, malé diecko vypije mlieko, to ešte mu pogładzę mu brzuszek. Aby mu to dobre trávilo. A żeby trawiło mu to dobrze? Ale ten, kto už má pevný pokrm... Ale ten, ktorý už má tvrdý pokrm... Tomu už nehladkáme brúško. Tému už je nekvači brzuch. Keď moja manželka mi predloží na stôl... Jak kedy moja žona kvači přede mnom na stú... Už mi nehladká brúško. Už mi nekvači po brzuchu. Ak by som si len ja sám nepohladkal. Chyba, že sám sobie... Rozumiete? Či rozumiete to? Ten, kto užíva pokrm, musí usilovať on. Ten, ktorý zjada ten pokarm, musí pragnúť go. Dieťa, ktoré saje ten pokrm, tomu dávame do pusinky. Dziecko, ktoré šie ten pokarm, tému dajeme do úst. Ale ten, kto potrebuje pevný pokrm, ten oň musí usilovať. Ale... Musí ho trhať pre seba. Ten, kto potrebuje tvrdého pokarmu, musí starať sa o neho, musí go targať dla siebie. A tým vlastne získava pre seba silu. I tým vlastne, v tým spôsobem on získuje sile dla si siebie. Si pripravený počuť tvrdšie Božie slovo. Jesteš gotový slyšať dzisiaj tvrdý pokarm? Si pripravený počuť pravdu? Či jesteš gotový uslyšať pravde? Pravda, Pán Ježiš hovorí, vyslobodzuje. Pán Ježiš mluví, že je pravda uvoľňa. Pravda je tá, ktorá nás uvádza na cestu. Pravda to je tá, Pán Ježiš mluví, ktorá pokazuje, vzkazuje, provádza nás na našej drodze. A táto pravda nám dáva zmysel nášmu životu. I tá pravda daje sens našemu życiu. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som tá pravda. Pán Ježiš povedal o sobie, ja jestem tom pravdom, tou cestou, tom drogom i tým žičem. Budem čítať Božie slovo. Prečítam mi Božie slovo. A toto slovo je zaznamenané. I to slovo je napísané v prvej knihe Mojžišovej. Prvej Mojžišovej. A je to 25. kapitole. V 25. rozdiele. Od 27. až po koniec 34. verša. Od versetu 27. až do końca rozdziału przeczytamy. Prosím brata, aby to czytał. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 25, od 27. wersetu. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. A Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. A pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworodztwo? A Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Božie slovo nám predstavuje dvoch mužov. Božie slovo nám predstavia dvoch mužov. Ezava a Jakuba. Ezava i Jakuba. A keď tak si všímame lepšie, môžeme tam vidieť aj Izáka. I keď ešte bardziej głębiej popatrzymy v ten text, môžeme dostrzec również Izáka. A ja tak vidím, že títo mužovia mali problém so svojím žalúdkom. I vlastne z toho dá si vymioskovať, že či mužovie mieli problém so svojím žalúdkom. A ja sa ťa chcem opýtať, či ty nemáš problém so svojím žalúdkom. I chceš je to tie zapýtať, či ty nemáš problému so svojím žalúdkom. U nás na Slovensku je také príslovie. U nás na Slovácii je také príslovie. Že láska ide cez žalúdok. Že milosť prechodí žalúdkom. Manželka, keď sa chce zavďačiť svojmu manželovi, tak mu tak je najlepšie, čo kedy on ľúbi. Kedy žona sa chce tak jakby zavďačiť svojemu mężowi, to ona przygotuje mu to najlepšie, čo on ľúbi. Keď prídeme niekde na návštevu, kedy prídeme kdeš na odviedziny, Nemôžem sa nikdy postiť, keď idem na cestu. A nemôžem nikdy mieť post, kedy podružuje. Lebo vždy, keď niekde prídem... Bo zavše, kedy, kdekoľvek ja prichodze... Tak také rezne. Tak, také... Šnicle. Šnicle. Také chutné kusy pripravené. Také bardzo smačné. Lásku prejavia cez žalúdok. I oni vlastne svoju miłość pokazują przez to, przez ten żołądek. Či si uvedomujeme alebo nie, my máme veľa problémov s tým našim žalúdkom. Či sobie uświadamiamy, či nie, máme s tým veľa problémov. Možno, že si ani nemyslíme, sme na to ani nemysleli. Možno, naved o tým v ogóle ani nepomyšľałeś. Ale už je to v našej kultúre myslenia ten náš žalúdok. Ale ten žalúdok už znajduje sa v našej kultúre. Nášho myslenia. Nášho úmyslu. A teraz pozrite sa, aj Izák nejak takto prežíval veci cez žalúdok. I popáčte, i Izák tak samo prežíval tie rzeczy przez žalúdok. A Izák hovoril tomuto Ezauvi, priprav mi pokrm. I Izák mluví do tego Ezáva, przygotuj mi pokarm. A potom ťa požehná. I dopiero potom ťa pobogosławie. Nedá sa požehnať niekoho s prázdnym žalúdkom? Či nemôžeš kogoś pobogosławiť s pustým žalúdkom? Vidím, že Izák s tým mal problém. Vidíte, že Izák mal problémy v tej dedine. Možno, že ani sa nad tým nezamýšľal. Možno, že naved nemyšľal o tým. A predsa s tým mal problém. A jednak mal problémy. No teraz, milí oteckovia. Teraz, drodzy ojcovie. Vaše deti majú problémy. Či vaše deti majú problémy? Alebo vy máte problémy so svojimi deťmi? Alebo môže vy máte problémy so svojimi deťmi? Nie je to náhodou tak odraz toho práve, čo aj vy ste mali problémy? Či to nie je tak prípadkým odbitie toho, že vy sami mieliste problémy? Lebo obyčajne v tom, čom otecko mal problém, obyčajne aj syn má s tým problém. Bo tak si deje, že s tým problémem, ktorý boríka si ojcec, tak sa ho i syn si boríka. A my oteckovia to veľmi rýchle zabúdame. Ale my ojcovie bardzo šibko zapomíname. My sme už takí dokonali. My jesteśmy už tácy doskonali. Už máme také glorioli. My už máme také aureole nad głową. A sme zabudli na to, že... Zapomnieliśmy o tym, że byliśmy małymi dziećmi. A jeszcze się tak rozczulimy, kiedy nasze dzieci są trebaż taki nerwozny. I jeszcze tak trochę się zdenerwujemy, jak nasze małe dzieci są takie... Nerwozne. Zdenerwowane. A zabudliśmy na to, że aj myśmy byli taki. I zapomnieliśmy właśnie ten okres czasu, kiedy my sami byliśmy taki. Obyczajnie... Deti zvyknú kritizovať svojich rodičov. O, deti ľúbia bardzo kritikovať svojich rodičov. Ale viete, keď potom sledujete život tých detí... Ale ježeli potom patríte na žitie tego decka... Tak tie deti kopírujú vlastne svojich rodičov. Toto vlastivie tie deti našľadujú svojich rodičov. Spomínam, ako jeden mladý chlapec, mladý brat mi hovoril... Pamiętam, jak jeden młody chłopak, młody brat mluvil do mne. Ledvo čakám, kedy pôjdem z domu, lebo ten môj otec tak špatne podniká. Už čekám, kedy pôjde sa z domu, bo ten môj otec tak zle ten biznes provádzi. Že ja sa už na to nemôžem dívať. Už nemôžem naved patriť na to. Keď ja budem sám na svoje nohe, jak ukážem, ako treba podnikať. Sám stav na svojich vlastných nohách, ja pokáže, jak treba provádiť firme. Ako môj otec mohol ísť do minus 2 milióny? Jak to je možlivé, že môj otec mohol sa zadúžiť až do 2 miliónov? A teraz, dnes, v tejto situácii... Teraz, dzisiaj, v tej situácii... Už otec je von z trápenia. Už táta už nemá žiadnych problémov. Lebo Boh mu pomohol. Bo Búh pomôh mu. Ale chlapec má minus 2 milióny. Ale ten chlapák má minus 2 milióny. Naše deti nás kopírujú. Naše deti idú v naše šlady. Oni idú v našich šlapajach. Oni idú vlastne kročom v našich šladách. A nás to rozčuje. I to nás denervuje. Ale to nás nemá rozčulovať. Ale to nepovinno nás denervovať. Ale to nás má viesť k pokáňu. A to nás povinno provádiť do pokuty. Keď vidíš svoje hriechy na svojich deťoch. Ježeli vlastne vidíš svoje vlastné grzechy na svojich deťach. Pokor sa. To upokúš sa. A povedz Bože. I povedz Bože. O, vidím toho svojho starého človeka. Ja vidzę tego svojego starého človeka. Odpúšť mi, Pane. O, odpúšť mi, Pane. Odpusz mi, że toto moje dzieci zdziedziczyli. Wybacz mi, że to właśnie odziedziczyli moje dzieci. Ja kiedy widzę, co som zdziedził po swoich rodzicach. Ja widzę, kiedy widzę, co odziedziczyłem po moich rodzicach. Po mojej matce. Po mojej mamie. Nie tu trpezliwość. Właśnie nie odziedziczyłem tą cierpliwość. Ale tu nerwozitu. Ale właśnie tę nerwowość. Moja mamiczka była stale nerwozna. Moja mama była ciągle nerwowa. Proste furt nieco hľadala. Ciągle coś czego szukała. Gdzie som to dala? A gdzie znowu to położyłam? A ja som to zdziedził po niej. Ja właśnie odziedziczyłem to po niej. Nieco lepsze som mohol po niej zdziedzić. A coś lepszego może, jakąś lepszą cechę mogłem odziedziczyć po niej. Ale to som zdziedził. Ale właśnie to ja odziedziczyłem. Wiecie, koľko som musel z tym zápasiť? Czy wiecie, ile boju musiałem ja podjąć? A mój otec był pohodlny. I mój ojciec był bardzo wygodnym człowiekiem. On był tak kludny. On miał taki spokój, był taki spokojny. Jednego czasu horela mu chyża nad głową. I pewnego dnia dom zapalił mu się nad głową dach. A on hrał na husliach. I on właśnie grał na skrzypcach. A pies sa skoro roztrhal, tak ściekał. I pies tak ściekał, że o mało co go nie rozerwało. On poczuł jednym uchom, ako ten pies ścieka. Słyszał, jak ten pies ścieka przez jedno ucho. Ale on z drugim uchom poczuwał ten smak. Ale drugie ucho słuchało tego smyczka. A chyża horela na głowę. A dach mu się palił nad głową. A mówi, a co ten pies nie da pokoju? Mówi, co ten pies znowu? Znowu mnie tutaj położył. Nie da mi pokój. Wyszedł won. Położył swoje skrzypce, wychodzi na zewnątrz. A widzi, że na strechę już ogień. No, widzi, że ogień, że pali się dach. Pustił do wiadra wodę. I właśnie zaczerpnął do wiadra do wodę. Drugiego. I do drugiego. Dobehol tam. I przychodzi z dwoma wiadrami tam. Wyszedł na rebę. I wychodzi na drabinę. Fiu. I właśnie wylewa tę wodę. Dobra, drugie. I drugie. Fiu. I znowu. Zhasil ogień. I ugasił ogień. Potem zbalił husle. Potem wziął swoje skrzypce. A odłożył ich. I odłożył ich. On był bardzo pohodlny. A on był bardzo wygodnym człowiekiem. Wygodny. Pohodlny i wygodny, tak. A tak isto są tu pohodlność po nią zdziedził. I tak samo tę wygodę ja odziedziczyłem. A keď tak moja manželka hovorila, tatinko, treba pomôcť povysávať. I jak moja žena mówi, tato, treba pomôcť odkúžať. Práve teraz. Vlastne v tým čase teraz? Alebo nejakú inú činnosť. Alebo coś innego ešte? Tá pohodlnosť sa hlási. Tá výgoda, ona sa zgłaša. Ja som zdedil po mojich rodičoch. Ja odziedziczyłem to po mojich rodicach. Można, żeby było lepsze zdziedzić jakieś 2 miliony. Może byłoby lepiej, gdybyś odziedziczył w spadku jakieś 2 miliony. Ja som to zdziedził. A ja właśnie ten cechę odziedziczyłem. A to musím stále zo seba dávať. I ciągle muszę to zrzucać z siebie. Ale keď vidím swoje dzieci, aj oni niečo dziedzia. Ale jeżeli patrzę na swoje dzieci, to ja widzę, że oni też coś dziedziczą. A dziedzia ten mój stary charakter. I oni dziedziczą tę moją starą naturę. Wiecie, co mówi Boże Słowo? Wiecie, co na to mówi Boże Słowo? Abyśmy sa sprotivili hriechu aż do krwi. Abyśmy przeciwstawili się grzechowi aż do krwi. Poznamy to słowo? Czy znamy ten werset, to słowo? Kiedy mówi Paweł apostoł, Paweł mówi, jeszcze nie sprotiviliście się grzechowi aż do krwi. Wiecie, ako je to sprotivit sa až do krvi? Wiecie, co to znaczy sprzeciwić się grzechowi aż do krwi? A ja počiarknem aż do krwi. A ja podkreślę i zaakcentuję aż do krwi. Pretože v krvi sú naše gény. Dlatego, że w krwi tam pływią nasze geny. A naše deti, naše potomstvo i u nas dziedzi nachylność w tych genach. Nasze dzieci właśnie te geny odziedziczają po nas. A kiedy myśmy mali nachylność na grzech, a jeżeli my mieliśmy jakąś zdolność do grzechu, a myśmy nie uczynili tak pokanie, żebyśmy się aż do krwi, i właśnie w ten sposób nie pokutowaliśmy, żeby aż do krwi sa sprotivili sprzeciwić się temu grzechowi, nasze dzieci, To nasze dzieci, te przez te geny. Dziedzia. One odziedziczą to. Powiem wam przykład. Ja powiem wam przykład. Mój jeden stary ojciec miał winnicę. Mój dziadek miał winnicę. Bardzo mal rad winko. Kochał wino. Nie był on jaki alkoholik. Nie był pijakiem. Ale miłował winko. Ale kochał wino, jego smak. On stale z mierą pił. Ciągle miał miarę w tym swoim piciu. Na puchar remal chore ciarku, a zdy po mieru si to nalił. A ten właśnie ten puchar miał na górze taką kreskę pozłacaną i on właśnie do tej kreski se nalewał. A mój dziadek zomrał. I mój dziadek umarł. Ale nigdy som nie poczuł, żeby on tak zo serca robił z toho to pokarm. Ale nigdy nie słyszałem o tym, żeby on właśnie pokutował z tej przyczyny tak szczerze z serca. On sa nie sprotivil tomu grzechu. On nie sprzeciwił się temu grzechowi. Tomu demonu alkoholu. Temu demonowi alkoholu. Aż do krwi. Aż do krwi. A moja mamička. A moja mama. Dziedziła po nią. Właśnie odziedziczyła to po nim. Te to geny. Właśnie te geny. Moja matka była cały żywot wierząca żena. Moja mama całe swoje życie była wierzącą kobietą. W młodości odozdała swój żywot. Ona już jak była dzieckiem w młodości oddała swoje życie Jezusowi. Ale kiedy była starsza. A kiedy trochę podrosła. W tej swojej starobie. Właśnie już kiedy była starą kobietą, z tej starości tak swojej. Tak pan doktor powiedział, że jesteście chudokrwna, potrzebujecie si to prawidelnie troszkę dać. Lekarz powiedział do niej, że ona potrzebuje sobie od czasu do czasu trochę wina wypić. Aby nie była chudokrwna. Aby nie miała problem z krwią. Niedokrwistość, tak? A potem ona posłuchała pana doktora. I ona właśnie usłuchała tego lekarza. A każdy dzień si dala tak za puchar. I właśnie każdy dzień ona sobie tak upijała jeden kieliszek. A wiecie, po niekoľko rokoch ona nie piła nigdy viac, len toľko. Ona nigdy więcej nie piła, tylko tyle ile jej kazano. Ale po niekoľkých rokoch sa stala alkoholičkou. Za parę lat ona stała się alkoholikiem. Ta náklonosť na alkohol, właśnie ta zdolność do picia alkoholu, naraz sa preukázala. Čo naraz teraz się objawiła. A wiecie, co som zistil ja? Jej syn. Stwierdziłem ja jako jej syn, że mnie chutil alkohol. Że mi smakował alkohol. Bol som mladý kresťan, ktorý som sa odovzdal 15 rokov. Byłem młodym chrześcijaninem, który oddałem swoje życie w 15 latach. A ja som tak cítil, že mne chutí alkohol. Ja čujem, že on ten alkohol mi bardzo smakuje. Nikdy som sa nestal alkoholikom. Nikdy nebyłem takým pijakiem, alkoholikiem. Ale keď som videl, ako moja mamička dopadla. Ale kedy widziałem, jak moja mama skončila. Ako sa trápila v živote. Jaké ucierpienia v życiu przeżywała. Pre tento alkohol. Właśnie z powodu tego alkoholu. Ja som sa až do krvi sprotivil. Ja się sprzeciwiłem aż do krwi. A povedal som, Panie Ježišu. I powiedziałem, Panie Jezu. Pokiaľ žijem. Jeżeli żyję i jestem tu na tym świecie. Okrem večery pánovej, žiaden alkohol nechcem do svojich úst. I nie włączając to, oprócz wieczerzy pańskiej, pamiątki wieczerzy, już żaden alkohol nie wezmę do swoich úst. Ešte ani prípitok nevypijem. Nawet ten kieliszek toast nie wypije. Lebo chcę, aby moje serce było zupełnie oddzielone od tej to naklonosti. Chcę, żeby moje serce było zupełnie oddzielone od tej skłonności. Je trzeba aż do krwi sa sprotivić. My musimy aż do krwi się sprzeciwić. Abyśmy nie odozdawali te geny budúcim generacjom. Abyśmy nie zostawiali, nie oddawali te nasze geny dla przyszłych pokoleń. Lebo možno, że myśmy jeszcze ako tak zvládli sytuację. A może my jeszcze, no, może panujemy nad tą sytuacją jeszcze? Ale nasze dzieci to nie zwalamy. Ale nasze dzieci już nie muszą. A będziemy musieli widzieć trapienie naszych dzieci. I będziemy musieli patrzeć na ucierpienie naszych dzieci. Chcę wam powiedzieć drugi przypadek. Chcę powiedzieć wam drugi przykład. Mój drugi stary ojciec. Mój drugi dziadek. On był wielki fajciar. On był palił papierosy bardzo mocno. Ale miał tu fajkę. Ale właśnie miał tę fajkę. A on długą. Stale to, do to pchał ten tabak. I ciągle ten tabak tam upychał w tej fajce. Raz o to zaczęło o pliucach pichać. A pewnego razu zaczęło go jakoś uciskać w płucach. A iszedł doktorowi. I poszedł do lekarza. A doktor mu mówi, pan Barkocy, jak będziecie pokraczować z tą fajką, zomriecie. I lekarz mu mówi, panie Barkocy, jeżeli ty będziesz kontynuował to palenie, to ty umrzesz. A moje dziecko sa zľakol. A mój dziadek się zląkł się. Przestraszył. Zobrał taką wielką plachtę. Wziął taką wielką płachtę. Wszedł tabak, wszystko co miał, położył do tej płachty. Wszystko to co miał, cały tabak, wszystkie swoje zasoby tam właśnie złożył na tę płachtę. Złożył te rzeczy a dał precz ze swojego domu. I złożył to tam wszystko i wyrzucił to, dał precz ze swojego domu. Nigdy więcej tabaku nie ma. Nigdy więcej nie dotknął się tabaku. A ja som videl, že ani môj otecko nikdy nemal problémy s fajčením. I widziałem, že môj tata również nigdy nemiał problém s papierosami. A ani ja som nemal problémy. I ja również nie miałem nigdy z tym problému. Lebo môj starý ocko sa až do krvi sprotivil. Bo tomu hriechu. Dzięki temu, že môj dziadek się aż do krwi sprzeciwił temu grzechowi. Viete, čo vám chcem povedať? Viete, co chcę powiedzieć do was? Że nachylność k hriechu dedia nasze budúce pokolenie. Że te nasze następne pokolenia odziedziczają naszą zdolność grzeszyć. A że właśnie, czy chcemy, czy nie chcemy, te nasze budúce pokolenia niegdzie dedia te nasze geny. A czy my chcemy, albo my nie chcemy, nasze następne pokolenia odziedziczą nasze geny. Pozrite za Izákovi. Idzie łaska cez żołądek. Popatrzcie, Izak też, ta miłość mu przechodzi żołądkiem. A Ezau ma podobny problem. I Ezau ma bardzo podobny problem. A jest zomdleny, aż na smrdzie zomdleny. I jest taki umęczony, taki zmęczony aż na śmierć. A przyjdzie domu. Przychodzi do domu. A widzi, że jego brat uwarył szoszowiczną marę. I widzi, że jego brat ugotował soczewicę. A zażiadało sam to. I bardzo zapragnął tego. Wiecie, zobudziło się tam. Ta żiadość się zobudziła tam w tym żołądku. Ta pożądliwość obudziła się w tym żołądku nagle. A wiecie, ta żiadość była tak mocna. I ta pożądliwość była tak mocna, że wszedł ten poriadok, że jego myślenia to przewrócił. Cały ten system, cały ten porządek jego umysłu, wszystko to zostało przerzucone. Musim ci powiedzieć jedną rzecz. Muszę powiedzieć ci jedną rzecz. A kiedy mówisz, że ty wiesz, kiedy trzeba wypnąć gombik. I chociaż ty mówisz, że doskonale wiesz, kiedy trzeba wyłączyć ten guzik. Albo kiedy masz przestać. Albo kiedy właśnie masz przestać, zatrzymać się? Nie, nie istne, że będą wiedzieć przestać twoje dzieci. Ale to wcale nie jest pewne, że twoje dzieci będą wiedziały. Ty nie jesteś odpowiedzialny len sam za siebie. Nie jesteś odpowiedzialny tylko sam za siebie. Ale ty jesteś odpowiedzialny aj za budúce generacje. Jesteś odpowiedzialny za następne pokolenia. A teraz chcę przemówić k wam, młodzi ludzie. I teraz chcę przemówić do was, młodzi ludzie. Wy, którzy jesteście tu, a przed którymi stoi żywot. Wy, którzy jesteście tutaj i przed którymi jest całe życie. Kiedy Pan Jezus Chrystus was woła, abyście go przyszli nas a iśli nasledować. Jeżeli Pan Jezus Chrystus woła was i żebyście przyszli naśladowali go, to nie jest waszą rzeczą. To nie tylko jest to wasza rzecz. To nie len za seba sa rozhodujecie. To nie tylko decydujecie sami za siebie. To nie myślicie len na seba. To w tym wypadku, w tym moment nie myślisz tylko sam na siebie. Lebo wasze rozhodnutia rozhodną aj osud budúcich generácií. Bo teraz vaše decyzje, ktoré teraz podejmujete, one będą działały na decyzje następnych pokoleń. Lebo ak ty hovoríš, že ty máš dosť času na to, aby si sa obrátil. Kedy mluvíš, že máš dosť času, že by sa navrútiť. Príde čas, keď ty odovzdáš srdce Pánu. To príde taký deň, kedy oddáš svoje srdce Jezusovi. Ale budeš musieť s bolesťou sa dívať na to, že tvoje dieťa má už 40 rokov a ešte stále sa neodovzdalo Pánu. Ale budeš s veľkým bólem i žalem musel patrieť na to, jak tvoje dziecko, mając 40 lat, ešte ciągle žije v grzechu i neoddalo svojho życia Jezusovi. Preto teraz, keby ste počuli jeho hlas. Teraz, jeżeli usłyszycie jego głos. Posłuchnijcie go. Usłuchaj go. A powiedz mu, Panie. I powiedz, Panie. Chcę, aby si pożegnal mnie. Ja chcę, żebyś pobłogosławił mnie. Aby si pożegnal aj budúce generácie, które dasz. Żebyś abyś pobłogosławił i następne pokolenia, które ty dasz przez moje życie. Człowiek jest náchylny myśleć len na seba. Człowiek jest bardzo zdolny, żeby myśleć tylko o sobie. Ale tu sú aj tie ďalšie generácie, ktoré prichádzajú. Ale tutaj chodzi też i o następné pokolenia, ktoré prídu za nami. A tento Ezau, takú veľkú žiadosť, taká veľká žiadosť prišla do jeho života. I do życia Ezava prišla taká pożądanie, pożądliwość. Cez tento žalúdok. Właśnie dzięki temu żołądkowi. Że sa prevrátili všetky hodnoty jeho života. Że wszystko, wszystkie wartości przewróciły się w jego życiu. Izák nikdy k tomu nedošiel. On nikdy neprevrátil hodnoty kvôli svojmu žalúdku. Vedel to tak, ešte ako tak ukormidlovať. V życiu Izáka nigdy nie došlo do tego, żeby wartości były posprzerzucane w jego życiu. Jakoś wiedział to utrzymać. Ale jeho syn, ktorý tiež cez žalúdok hodnotil. Ale jeho syn, ktorý również przez żołądek, on došiel do takých rozmerov, že sa mu prevrátili hodnoty. On došiel až do takého miejsca, kde tie wartości przewróciły mu się zupełnie. Mnohokrát musím vidieť v životoch veriacich ľudí. Wiele razy muszę, kiedy patrzę na życie wierzących ludzi, to widzę, że ojciec, matka mali problemy w seksualnej oblasti. Że ojciec i matka mieli problemy w dziedzinie seksualnej. Ale niejak to jeszcze ukocirowali, niejak to jeszcze uszoferowali. Ale jeszcze było to wszystko w porządku, jeszcze oni dali sobie z tym radę. Ale kiedy widzim dzieci... Ale kiedy widzę ich dzieci... Tak na starość, jako kiedy stracili rozum dzieci... To jakby są stare, to tak się zachowują, jakby rozum stracili. Stracia te hodnoty. Oni zupełnie już zgubią te wartości. A kiedy by mali być najrozumniejsi, a najmądrzejsi, idą a żyją seksualnie zwrhnuli. A właśnie wtedy, kiedy w ich życiu ma się pojawić mądrość i rozwaga, roztropność, to wtedy oni idą i żyją takim przewróconym życiem seksualnym. A ojciec a matka mówi, o, i ojciec my mali problemy, ale aż takie to nie. Mówi, o, ale my też mieliśmy problemy, ale nie aż do takie duże. A co si myślisz, że twoje dzieci len do tej miery budu szlapać blato jako ty? A ty myślisz, że twoje dzieci tylko do tej miary będą tłoczyć błoto tak jak i ty? Myślisz, że nie pójdą głębiej do tego? Ty uważasz, że one nie zabrną głębiej w to? Jednego oca ciągał syn za włosy won z kuchyni. Pewnego ojca ciągnął za włosy syn z kuchni. A ťahal ho po zemi. I ciągnął go właśnie po ziemi. Cez celú chodbu. Przez całe to przejście, pokój przejściowy. A chcel ho vyhodiť na dvor. I chciał wyrzucić go na zewnątrz. Ale na chodbe sa otec zachytil rukami. Ale właśnie w tym pokoju przejściowym ojciec uchwycił się rękoma. A mówi, syn mój dosť. I mówi, synu dosyć. A ja som otca len potiahol to potiahol. I ja tylko do tyle ojca właśnie ciągnąłem też. Ale syn ten ho vytiahol. Ale syn vyťahol go i vyrzucil na zewnątrz. Rozumiete tomu? Či rozumiete to? Otec si myslel, že no dobre, a ja som otca ťahal takto za vlasy, ale len potiahol. Ojciec myslel, no dobře, ale ja też tak ciągłem swojego ojca za włosy, ale tylko do tego miejsca. Ale syn ho až von vyrzucil. A syn vyrzucil go až na zewnątrz. Toto sa stalo vlastne aj w Ezavovom życiu. To właśnie miało miejsce w życiu Ezava. Teraz zapozrite, jakie hodnoty sa prevrátili. I teraz popatrzcie, jakie te wartości obróciły się na odwrót w jego życiu. Bolo známe, že to, čo otvára život matky, je požehnané hospodinovo. To bylo už vtedy vedomo, že to, čo otvára lono matky, to je zbogoslavené přes pána. Ten prvorodený, ktorý sa rodil, ten patril hospodinovi. Ten pierwszy, ten pierworodzony, ktorý sa vlastne urodil, ten naležal do pána. A to bola veľká hodnota. I to bola, to bolo bardzo cenné. To nevedel ukázať ani v striebre, ani v zlate. To nepotrafil nikt tego wyliczyć ani v złocie, ani v srebrze. Nevedel to ukázať nejak takto. Nepotrafil te cenné vlastne... Ale nosil to v srdci. Tak pokázať, ale nosil to v svojim sercu. Vo viere. Vieže. Že ja som hospodino. Že ja jestem pański. Lebo ja som prvorodný. Bo ja jestem pierworodnym. A to bola veľká hodnota. I to bolo bardzo cenné. Viete, v Egypte zomrelo všetko prvorodené. V Egypte všetci prvorodní umarli. Vtedy, keď pán vyvádzal von. Vtedy, keď pán vyprovádzal na zevnoč. A viete, prečo hospodín zabil prvorodených Egypta? A či viete, dlačego Búh zabil tých prvorodných v Egypte? Prečo nie tých druhorodných, dlačego, alebo poslednorodných? Dlačego nie tých, ktorí narodili sa ako druzí i następni? Lebo hospodín s tým chcel povedať Egyptu, že neprijal, že nie sú hospodinovi. Bo pán chcel povedať všetkým Egyptianom, že či prvorodní nie som pánství, on ich nepřijmuje. A Ezav bol hospodinom. Ale Ezav byl pánský. Ale teraz ten jeho žalúdok ho trápi. Teraz miał problémy kłopoty ze svojim žalúdkiem. A bolo mu jedno, či je hospodinov, I alebo nie. I teraz mu bylo zupełnie obojętne, či je pański, alebo nie je pański. On chcel dosiahnuť svoj cieľ. Teraz chciał ten svoj vytężony cieľ osiągnąć. Tu svoju žiadosť naplniť. Tę svoju pożądliwość wypełnić. A ta žiadosť vlastne zrútila jeho hodnotu. I ta pożądliwość zniszczyła, zrujnovala jego wartości. Jakob dáva mu šošovičnú váru. Jakub daje mu mise sočevici. Ale hovorí, daj mi to. A mluví, ty daj mi to. Daj mi to prvorodenstvo. Daj mi v zámian to pierworodzeństvo. Pierworodstvo. A on hovorí, aj tak to pre mňa nemá cenu. I on mluví, vieš, i tak dla mňa to nemá žiadny vrát. Ne mi daj z toho červeného, toho žiadostivého. Tylko mi daj to jedzenie, to červené, to, čo požonda moja duša. A maj si to moje a weź to moje pierworodstwo. Zabierz go sobie. Bądź hospodino. Bądź ty pańskim. Opowrhol prvorodenstvo. I wzgardził pierworodstwem. Ale on opowrhol nie tak prvorodenstvom, ako opowrhol hospodino. Ale nie tyle, co on wzgardził pierworodstwem, co wzgardził panem. Ako je to v tvojom srdci? Jak to jest v tvojim sercu? Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? Jakom vartoš, jakom cené má za tebe Pán Jezus? Vieš, čo bol hriech Sodomy a Gomory? Či vieš, jaký byl grzech Sodomy i Gomory? Hriech pochádzajúci z čoho? Grzech, ktorý pochodził z čego? Zo sítosti chleba. Z tego, že všichni mieli dosyť, byli syci chlebem. Hriech Sodomy a Gomory pochádzal zo sítosti chleba. Grzech Sodomy i Gomory wywodził się z tego, że wszyscy byli syci chlebem. A ta plnosť, ten naplnený žalúdok i ten pełny żołądek, ten ich navázal na myšlienky, na pokušenie. Ten ich przyprowadzał ich myśli do pokusy. Vždy som si myslel, že centrom všetkých pokušenia sú niekde v sexuálnej oblasti. Zawsze myślałem, že centrum to je všetkých pokus, to som kdeš v dedine sexuálnej. Ale viete, kde je centrum všetkých pokušení? Ale či vieš, kde je centrum všetkých pokus? V žalúdku. V žalúdku. A Pán Ježiš Kristus to všetko vedel. I Pán Jezus Kristus viedel to všetko. A keď išiel na púšť. I kedy pošiel na pustynie. Nejedol a nepil 40 dní. Nejadl, nepil 40 dní. Povedal tomu žalúdku. Nie, ty žiadosť mojho žalúdka nebudeš panovať nado mnou. I povedal do žołądka, nie, ty teraz žołądku nebudeš panovať nade mnou. On prišiel plný Ducha Svätého na túto púšť. On prišiel na tej pustynie plný Ducha Świętego. A potom v moci Ducha Svätého odchádzal. A odchodził z pustyni v moci Ducha Świętego. Lebo víťazil nad žiadosťami. Ponieważ on zwyciężył nad pożądliwościami. Máš problémy s hriechom? Či máš problém s grzechem? Máš problémy s pokušeniami? Či máš problém s pokusami? V tom istom, v tej istej veci stále padáš. Či v tej samej dedine, v tej samej rzeczy ciągle i ciągle upadáš? Chceš skončiť s hriechom? Či chceš raz na zawsze skončiť s tým grzechem? Poď k Pánu. Choď do Jezusa. Modli sa. Múď się. A začni sa pôstiť. I veď post. Vojdi do postu. Veď v post. Bude ti škrkať žalúdok. I tvoj žalúdok bude ti také dźwięki właśnie wydawał. Cigáni ti budú tam vyhrávať. A właśnie się mówi na Słowacji, że cigáni tam będą grali w żołądku. Ale ty powiesz, ty żalúdok, buď ticho. Ale ty powiesz, żołądek, bądź cicho teraz. Teraz chcem získať tie duchovné hodnoty. Teraz ja chcę získať tie duchové vartości. Ja chcem byť slobodný. Ja chcę byť wolny od grzechu. Ja chcem víťaziť nad žiadosťami. Ja chcę zwyciężać nad pożądliwościami. Pán Ježiš Kristus ide na púšť. Pán Jezus Chrystus ide na pustynię, aby povedal svojmu žalúdku za 40 dní a noci nie. Aby povedal do svojego žołądka przez 40 dni, przez 40 nocy nie. A vidíme celý jeho život, že žiadne pokušenia neprichádzajú s takou silou, aby on s tým zakolísal. I przez całe jego życie, kiedy patrzymy na jego życie, vidíme, že nikdy neprišli do niego také pokušenia, żeby zachwiały nim. Modli sa a pôsti. Múď się i pošť, żeby kiedy chcesz zobaczyć życie zwycięskie. Wiecie, żiadosť ta jest wielka. Pożądliwość ta jest ogromna. Ta wie wiązać człowieka. Ta potrafi związać człowieka. Powiąże cię, a nie puści. Ona doskonale zwiąże cię i nie puści. W pralese chytali opice. W dżungli chwytali małpy. A wiecie, do krczachu położyli mandle. I oni właśnie położyli do krczak. To jest taka miska? Wesło. To jest... Dzban. Dzban, czyli to jest... Dzbanek. Dzbanek. Do dzbanku oni położyli te mandle. A ten dzbanek ma... Jądra, tak? Mandle. Mandlowe jadra, no. Migdały. A... Ten dzbanek uwiązali ostrom. I ten dzbanek właśnie przywiązali do drzewa. A czekali, kiedy opica przyjdzie, a zacznie tam hľadať. I czekali, kiedy małpa podejdzie i zacznie tam szukać. A przyszła opica a siahla do toho dzbanku. Przyszła małpa i właśnie tam dała rękę do tego dzbanu. Zasytiła tam mandle. I ona poczuła tam migdały. Opica strasznie ma rada mandle. I ona bardzo kocha te migdały. A ona chciała wyciągnąć tą rękę. A ona chciała z powrotem wyciągnąć swoją rękę. Ale nie szło to, lebo dzban był tak úzki, że ona len wtedy wiedziała wyciągnąć rękę, kiedy puści. Ale to nie potrafiła, bo ten dzbanek był taki wąski, że ona tylko potrafiła wyciągnąć rękę pustą. Ale ona nie chciała puścić, lebo ona chciała mandle. Ale ona nie chciała wypuścić z rąk te migdały, bo ona chciała je mieć dla siebie. Tak ciągała, ciągała. Ciągła i ciągła ten dzbanek. Ale przyszli nieprzyjaciele. Ale przyszli nieprzyjaciele. Chodzili na nią. Zarzucili sieci. A wzali opicę. I zabrali małpę. Tak to jest to z nami. I tak samo jest również i z nami. Ta żiadosť jest tak wielka. A pożądliwość jest tak ogromna. Że my to chcemy. My to siahniemy za tym. Że my chcemy to, pożądamy to i sięgamy w tym kierunku. Ale my byśmy mogli być oslobodzeni, jak to zapuścimy. Ale moglibyśmy być wolnymi, kiedy te migdały puścimy z rąk. Jeden człowiek mi powiedział, Bratčanko, nedá sa tak nasledovať pána Ježiša, že by som si aj trošku vypil, aj trošku papirus. A jeden ťa pýta, bratče Olek, či nemôžna tak ísť za Jezusem i v tým samým čase zapáliť sa papirosa, alebo trochu sa vypiť. Však aj tak môžem milovať pána. I tak samo môže kochať pána. A hovorím, vieš čo hovorí Božie slovo? Ja uviem, vieš čo mu slovo Bože? Že sme chrámom Ducha Svätého. Že jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A ten, kto ničí chrám... I ten, kto ničí świątynię, toho zničí Boh. Tego zničí Bóg. Nemôžeme dvom pánom slúžiť. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. A on hovorí, a áno. On mówi, o tak. Tak musím sa vzdať tej cigarety. Čili muszę oddać ten papieros. Ale mne to chutí. Ale ja tak bardzo pragnę tego. Smakuje mi to. A Ježiša by som chcel. I chciałbym mi Pana Jezusa. Ale aj tu mandlu by som chcel. I v tym samym czasie i ten migdał też chciałbym. A viete, to je zápas. Ale to jest walka. Pusti hriech. Puść się grzechu. Pusť tu žiadosť zo svojho srdca. Puść tę pożądliwość ze swojego serca. Tak hovorí Rímanom 12:1-2. Tak mówi do list do Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. 12. rozdział. 12. rozdział, pierwszy i drugi werset. Że položte swoje ciała w żywą obeť Bogu. Kładźcie swoje ciała jako żywą ofiarę Bogu. Odovzdaj svoje žiadosť. Oddaj svoje pożądliwości Bogu. Polož to na oltár. Połóż to wszystko na ołtarzu. Niech to wszystko zhorí. Niech wszystko to ogień strawi. A niech je oslávený Pán i niech v tvojom živote. Niech jest wywyższony i Pán w twoim życiu. Čo by ti stálo, keby si celý svet získal? Co by ci, jak by ci było, gdybyś pozyskał cały świat? A svoje duši by si uškodil. Ale svoją duszę byś zmarnował. Pusti hriech. Puść się grzechu. Vyťahni ruku z dzbanu. Vyciągnij tę rękę z tego dzbanu. A poď za Ježišom. I idź za Jezusem. Mnohí plaču. Wiele płacze. Lebo by chceli aj to, aj to. Bo chcieliby i to. A Pán Ježiš Kristus hovorí. A Pán Jezus Chrystus mówi. Nemôžete slúžiť svetu i Bohu. Nemôžete vy slúžiť światu a równocześnie Bohu. Nemôžete slúžiť mamonu. Nemôžeš slúžiť mamone i Bohu. Sú ľudia, ktorí celý svoj život obetujú na to, aby získavali peniaze. Sú ľudia, ktorí celé svoje życie ofiarujú v jednym celu, żeby získať peniaze. Aby mali veľa, veľa peniazy. Aby mieli wiele, wiele tých pieniędzy. A potom, keď ich starobe preskočí smrťka. A potom, kiedy ta śmiertka ich zaskoczy w ich starości. Tak všetky peniaze dávajú. Pán doktor, tu máte, len ma liečte. Wszystkie pieniądze dają lekarzom. Pani, lekarzu, tu wszystko to masz, tylko uzdrów mnie. A pán doktor udržuje, aby čo najviac peniažkov. A lekár ciągle utrzymuje, stabilizuje tego pacienta, żeby čím jak najviac tých peniazí získať. A potom, keď už zistí, že už nemá, už všetko, čo celý život nahrabal, už všetko rozdal. Potom, keď stvierdí ten človek, že to, co za tým zabiegal celé svoje życie, že to všetko už rozdal. A už nič neprináša pánu doktorovi. Už nemá nic do přinesenia lekárom. Pán doktor povie, no predsa raz musíte aj zomrieť. Lekár povie, no přečeš raz i musíte umrieť. Ako u nás jeden doktor. Jak u nás jeden lekár. Prišiel jeden detko, že kašlem, pán doktor. Prišiel jeden starý človek do neho i mówi, ja kašle, pani doktorze. A hovorí, dedo, pozrite sa von oknom. I mówi do niego, dziadku, popatrz przez okno. Čo tam vidíte? Co tam môžeš zobaczyć? Cintorín, cmiter. Tam jest cmentarz. No vidíte, ty už nekašľú. A on mówi, no popatrz, tam ci už nekašľú. Ale pretože dedko už nemal. Ale dlatego mu tak povedal, že dziadek už nemiał čím zapłaciť. Ľudia všetko získavajú. Dávajú si svoje zdravie, svoju mladosť, svoj život za peniaze. Ľudia ziskujú všetko, dajú svoju mladosť, svoje życie, żeby získať peniaze. A potom, keď prídu problémy. A potom, keď prídu problémy i trudnosti do życia. Všetko dávajú za to. To všetko dajú za to, żeby mieť odziskať to zdravie. Aký je človek nerozumný? Jaký ten človek je zgúpy? Aké sú prevrátené tie hodnoty? Jaké tie všetky vartosti sú prerzucone? Ale ak chceš byť múdry, ak chceš mať správne hodnoty. Jeżeli chceš byť mądrym człowiekiem i chceš mieć poukładane te wartości. Na prvé miesto polož Pána Ježiša. Na pierwsze miejsce ty daj Pána Jezusa. A povedz, Panie. I povedz, Panie. Všetko. Wszystko. Všetko ti dávam. Všetko ja tobie oddaję. Aby som teba získal. A żebym ciebie pozyskal. A tak hovorí Božie slovo. I tak mówi Božie slovo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Najpierw Božego królestwa. A jeho spravodlivosť. I sprawiedliwości jego. A všetko ostatné vám všetko bude inne będzie vám dodane. To je Božia múdrosť. To je Božia múdrosť. Hľadaj Pána celým srdcom. I szukaj Boga całym swoim sercem. Pokiaľ ho môžeš nájsť. Dopóki môže byť znaleziony. Aby si požehnal svoj život. Aby si svoje życie ubogosławił. Aby si požehnal svoje deti. Aby si ubogosławił svoje deti. Aby si požehnal svoje budúce pokolenia. Aby si ubogosławił te następne pokolenia. Pamätaj, nielen za seba bojuješ. Pamiętaj, toczysz walkę nie tylko za siebie. Potrebuješ sa sprotiviť žiadosti svojej až do krvi. Musíš sa sprotiviť svojim požądliwościom až do krvi. Aby si nemusel, aby si nevidel potom trápenie svojich detí. Abyš nemusel a svojich vnúčat. Oglądať cierpienia svojich detí, svojich vnúkov. Aby tvoje budúce pokolenia mohli ísť rovno aby za Ježišom. Te następne pokolenia mogu ísť prost za Jezusem. Aby tvoje vnúčatá mohli povedať, môj dedek tak miloval Pána Ježiša. Aby tvoje vnúky mohli povedať, môj dedek tak bardzo kochal Pána Jezusa. Moja babka tak, moja babcia, tak verne sa modlila. Tak się gorliwo i wiernie modliła. A ja chcę to. I ja też chcę iść tą drogą. Aleluja. Ale nie mój dziadek palił, a ja się popalę. Ale nie tak, że mój dziadek palił, no i ja se zapalę. Moja babka si rada wypiła, a ja się wypiję. Moja babcia chętnie se wypiła alkohol, no to ja też spróbuję. Do krwi sa sprotiw grzechu. Przeciwstaw się grzechowi do krwi. Do swojej krwi. Do swojej krwi. A zamiluj si Pana Jezusa. I zakochaj się w Panu Jezusie. Hľadaliście už niečo vo svojom dome? Či čegoś už šukaliście v svojom domu? Hľadal som nejaký papier. Ja šukajem jakýś kawałek papieru, kartkę papieru. Manželka hovorí, tam by to malo byť. I žena mówi, tam v tym miejscu to powinno tam byť. A tak som hľadal. I tak šukałem. A jak som hľadal, našiel som aj to, aj to. I jak šukałem, to znalazłem i tę rzecz, i tamtom. Hovorím, minule som aj toto hľadal. I mówię, no, dobre, ostatnim razem tego šukałem, o dobrze, to znalazłem. I tego šukałem, o jak fajnie, že znalazłem. Wiecie, w hľadaní je požehnanie. Wiecie, jeżeli szukasz, to masz błogosławieństwo. Preto hovorí Božie slovo. Dlatego mówi Boże słowo. Hľadajte najprv kráľovstvo. Szukajcie najpierw królestwa Bożego. A wszystko ostatnie najdziecie. I wszystko inne. Wszystko ostatnie wam Pan Bóg. Wszystko inne Bóg wam doda. Ale ty musisz kráľovstvo. Ale ty musisz najpierw królestwo Boże szukać. Na prvom mieste. Na pierwszym miejscu. Pan Bóg ci przyda aj auto. Pan Bóg potem da ci może i samochód. Można, że to nie będzie jakiś Lexus. Może to nie będzie jakiś Lexus. Można, że to będzie jakiś Trabant. Może, że to będzie Trabant na początek. Ale moderniejszy. Ale może już trochę taki nowocześniejszy. Można, że nie będziesz miał pałac, ale będziesz miał. Może nie będziesz miał pałac, a tylko domek. Ale będziesz z nim w nią spokojny. Ale będziesz zadowolony i szczęśliwy w nim. Ale jak będziesz najpierw hľadať auto. Ale jeżeli najpierw będziesz szukał samochodu. Najpierw będziesz hľadať domek. Najpierw będziesz szukał domu. Najpierw będziesz hľadať krásne obklady a krásne závesy. Najpierw będziesz szukał to wszystko, te zasłony i to wszystko piękne. Nie nájdeš. Nie znajdziesz Królestwa Bożego. Ale jak będziesz Królestwo hľadať Božie, ale jeżeli będziesz, wszystko ci to ostatnie będzie pridane. Będziesz szukał Bożego Królestwa, to wszystko inne będzie ci dodane. Hľadanie jest wielkie pożegnanie. W szukaniu jest wielkie błogosławieństwo. Który z was radzi hľadać niečo? Którzy z was szukają chętnie coś? Może podnieście rękę? No ja niestety nie. A preto jest hľadanie pożegnanie. A jest w szukaniu jest błogosławieństwo. Saul hľadal oslice. Saul szukał zgubionych oślic. A co našiel? I co znalazł? Królestwo! Królestwo! Halleluja! Halleluja! Hľadanie je pożegnanie. Szukaniu jest błogosławieństwo. Kiedy Saul hľadal oslice. Kiedy Saul szukał oślic, znalazł królestwo. Co ciebie Bóg da, kiedy będziesz królestwo? Co ciebie Bóg da, kiedy będziesz tego królestwa szukał? O, wszystko ci da. O, wszystko da tobie. Wszystko. Wszystko. Ale kiedy będziesz hľadać len oslice. Ale jeżeli będziesz szukał tylko tych oślic zgubionych. Nie jest isté, że nájdeš kráľovstvo. Wcale nie jest takie pewne, że znajdziesz królestwo. Saul dostal miłość. Saul, była mu dana łaska. Ale nám Božie slovo hovorí. Ale nám Pána, pokiaľ ho možno nájsť. Slovo mluví, šukajte Pána, póki môže byť znalezený. Tlčte a otvorí sa vám. Kukaj, stukajte i otvořom vám. Hľadajte a nájdete. Šukajte i znajdete. Dnes, keby ste počuli Dzisiaj, jeho hlas. Dzisiaj, kdybyste uslyšeli jeho głos. Nezatvrdzajte svojich srdc. Ale otvorte svoje. Ale otvúšte svoje srdca. Poď k Pánu Ježišovi. Hoď do Pána Jezusa. Toto je už dnes posledná príležitosť. Dzisiaj už je ostatná okazia do tego. Pôjdeme domov. Povrúčime s povrotem svojich domov. A môžeš ísť vo svojom srdci s Pánom Ježišom. Ale ty môžeš ísť do domu v svojom srdcu s Pánem Jezusem. A môžeš hľadať od tejto chvíli kráľovstvo Božie. I môžeš od tej chvíli šukať kráľovstva Božieho. A môžeš byť požehnaný. I môžeš byť bogoslavený. A tým požehnať aj svoje budúce generácie. A tým pobogoslaviť svoje następné pokolenia. Milí mladí ľudia. Kochaní mladí ľudia. I starší. Iď vy starší. To je náš čas. To je teraz je náš čas. Keď počujeme jeho hlas. Kedy slyšíme jeho głos. Aby sme otvorili svoje srdce. Aby sme otvorili svoje srdce na Jezusa. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje głowy. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić.